Miongoni mwa vikwazo katika kupata elimu kwa watoto wa kike wanaosoma shule za msingi na sekondari nchini Tanzania ni tatizo la mimba za utotoni, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa kila mwaka kumekuwa na ongezeko la wanafunzi wa kike wanaopata ujauzito katika mikoa mbalimbali nchini humo. Katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka 2017, waziri anayesimamia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto nchini Tanzania, Umi Mwalimu, amesema Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo zinaongoza kuwa na idadi kubwa ya mimba na ndoa za utotoni, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wasichana wanaopata mimba za utotoni wameongezeka na kufikia 27% kwa mwaka 2015, tofauti na ilivyokuwa 23% kwa mwaka wa 2010. Utafiti uliofanywa hivi karibuni na chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA, umeonyesha kuwa katika kipindi cha mwaka 2012-2013, jumla ya matukio 228 ya mimba za utotoni yaliripotiwa. Ashura Ramadhani na Adela Matthew ni wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Sevia mjini Tabora. Wanaeleza sababu za tatizo la mimba za utotoni hasa kwa wanafunzi. Chanzo ni tamaa na pia hali ngumu ya maisha baadhi ya familia. Anapokuwa na tamaa anajikuta anajiingiza kwenye masuala ambayo hayafai katika jamii. Kingine ni ukosefu wa elimu, anashindwa kuelewa hiki kitu kina faida au kina hasara. Anajikuta anapata ujauzito katika umri mdogo. Kutokujitambua na yeye anachangia, na pia elimu, wanashindwa kuelewa hiki kitu ni kibaya au kizuri. Nasoma form 4A Isevya Sekondari. Kutokana na msichana mwenyewe jinsi gani anavyojichuni mwenyewe, yani katika mazingira gani anayojiweka, kwa sababu kuna wasichana wengine anakuwa anafanya mambo ya ajabu ajabu, anajiunga makundi ya ajabu. Sasa yale makundi unakuta ni mwanafunzi, sasa makundi anayojiunga ni ya mtaani, wale unakuta ni wahuni, labda ni maraa shazoea kufanya uhuni. Kwa hiyo vile akikaa anaanza kumshawishi, bwana mbona unafanya hivi, wewe unaweza, tunafanya hivi, lakini akajikuta matokeo yake amepata mimba. Mengine ni hali ngumu tu ya maisha ya nyumbani. Sasa mtu anawaza labda nikifanya hivi naweza nikapata ile ikanisaidia kwenye jambo fulani. Kwa hiyo anajiingiza kwa wanaume, matokeo yake anapata mimba. Tukiwa bado tuko huko mjini Tabora, makala hii pia ilitaka kujua wazazi wana mtazamo gani kuhusu swala hili. Mimi jina langu naitwa Maduhu Thomas. Mimi ni mzazi lakini pia ni mlezi. Swala hili la mimba kwa wanafunzi wa kike linaweza kuchangiwa na mambo mengi. Kwamba mtoto unaweza kumfundisha vizuri kutoka nyumbani, maadili mema, kiroho, kimwili, kiakili, lakini anapofika kule nje mtoto anabadilika. Lakini pia sababu za msingi ambazo mimi naweza kuziona, ya kwanza ni mshikamano kati ya wazazi na walimu. Kwamba unafika muda wale wanafunzi wale wanamchanganya mzazi, wanamjengea uadui au uhasama kati ya wanajenga uhasama kati ya mwalimu na mzazi. Ina maana kwamba mwanafunzi anachomweleza mzazi wake, mzazi anakiona kuwa ni sahihi zaidi kuliko kile anachoelezwa na mwalimu, kwamba mtoto wako hizi simu zimeleta shida. Kwa sababu wazazi tumekubali watoto wetu wamiliki simu. Watoto wanaangalia mambo mbalimbali, wanaangalia mambo ya ngono katika simu zao, kiasi cha kwamba wanapokuwa naona zile picha zinawachochea kufanya mapenzi na matokeo yake ni mimba. Kwa jina naitwa Kefreni Koloneli, ni mkazi wa Ipuli, Manispaa Tabora. Kwanza mimi kama mzazi nitapata hasara mwanangu nikimpeleka shule, halafu tena anaenda kupata ujauzito. Nitakuwa nimetumia gharama nyingi kumsomesha mwanangu. Anapokuja kupata mimba inakuwa ni hasara kwangu. Pia na yeye atakuwa na hasara, kwa sababu hataendelea na masomo, atakuwa na kazi ya kulea mimba mpaka atakapozaa na kulea mtoto pia. Isitoshe, itakuwa ni hasara kubwa ya kugharamika kumlea yule mtoto, maana itatumia pesa kumlea yule mtoto. Na yeye atakuwa hana nafasi ya kujitegemea, kwa sababu alikuwa hajajipanga kulea mtoto. Na hiyo pia itanigharimu mimi kama mzazi. Hata hivyo bado kuna changamoto kubwa katika kutatua tatizo la mimba za utotoni hapa nchini, kama anavyotanabaisha mwalimu huyu toka shule ya sekondari iliyoko Kaliua mkoani Tabora. Naitwa Mwalimu Catherine Keshimbo, ni mwalimu wa field kutoka chuo kikuu cha Open. Ila ni mkuu wa shule ya sekondari moja inaitwa Shokola ipo Kaliua. Uangalizi wa wazazi kwa watoto na tamaa za wanafunzi. Uangalizi kwa wazazi kwa watoto kwa namna moja, kwamba watoto wanaachiwa wanakuwa huru sana. Kwa hiyo kutokana na ule uhuru wanaokuwa nao, wanaotumia uhuru ule vibaya. Na sambamba na hapo ni kwamba wazazi wanakuwa hawaja waeleza watoto tangu mtoto anapoingia kwenye mabadiliko ya kimaumbile, kutoka mtoto kwenda kwenye ujana, anapofikia stage ile ya kubalehe, kwamba mzazi kukaa chini na kuzungumza na mtoto na kumweleza endapo atajihusisha na mambo ya mapenzi anaweza akapata madhara moja, mbili, tatu. Wazazi wengi hawana muda wa kuzungumza na mtoto. Kwa sasa ule uhuru mtoto anapokuwa nao na anakuwa ameingia kwenye stage ile ya kubalehe, anajikuta anajihusisha na masuala ya mapenzi na mwisho wake kuingia kupata mimba za utotoni. Tamani kutokana na hali za vipato vya wazazi. Mtoto anapokuwa shuleni, wanafunzi wanatofautiana kutokana na uwezo wa wazazi. Kwa mtoto anajikuta anatamani kitu anachomuona mwenzake anacho. Kwa hiyo anaona njia rahisi ya kuweza kukipata kutokana na uwezo wa mzazi wake ulivyo. Ni pale anaporubuniwa, basi anakuwa yuko tayari kudanganyika kwa kitu kidogo tu ili aweze na yeye kuwa sawa na mwenzake na kujikuta amedumbukia kwenye masuala ya mimba. Shirika la Afya Duniani WHO katika utafiti wake uliochapishwa Januari 2016 lilitaja Tanzania kuwa kati ya nchi tatu barani Afrika zinazoongoza kwa kuwa na ndoa na mimba za utotoni kwa 28%.